Aflofarm. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Czas na serwis Justyna Mączka. Zmiany w wyborach do Parlamentu Europejskiego. O tym prezydent rozmawia z przeciwnikami zmian. Mieszkańcy stolicy wspominają ofiary Powstania Warszawskiego. Uroczystości trwają na Starówce. Można zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Nabór właśnie ruszył. W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie w sprawie nowej ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Andrzej Duda rozmawia z przedstawicielami ugrupowań, które chcą, żeby zawetował ustawę autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. O zablokowanie przepisów apelowały Kukiz15, PSL, Partia Razem i Prawica RP. Dlaczego i jak zmiany tłumaczą politycy PiSu? O tym Karol Surówka. Ustawa przygotowana przez PiS zakłada, że w każdym z okręgów będzie wybieranych co najmniej 3 europosłów. Do tej pory ta liczba była nieokreślona. Bartłomiej Wróblewski z PiS podkreśla, że obecny system wyboru europarlamentarzystów wymaga uproszczenia. To jest najbardziej nieprzejrzysta, można powiedzieć, najdziwniejsza ordynacja obowiązująca w Polsce. Według uczestników dzisiejszego spotkania ustawa może doprowadzić jednak do tego, że mandaty do europarlamentu zdobędą tylko PiS i PO. Jarosław Sachajko z Kukiz15 mówi o ustawce. Partyjne zabetonowanie sceny politycznej to nie ma nic wspólnego z JOW-ami, no to jest po prostu oszustwo. W czwartkowym wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej Andrzej Duda przyznał, że mocno skłania się ku zawetowaniu tych przepisów. O poważnych wątpliwościach prezydenta mówił też wiceszef jego kancelarii, Paweł Mucha. Czy to jest zmiana, która zachowuje też zasadę reprezentatywności, jeżeli chodzi o kwestię odwzorowania woli Polaków? Prezydent swoją decyzję w sprawie ordynacji wyborczej ma ogłosić do czwartku. Karol Surówka, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. W Warszawie trwają obchody Dnia Pamięci Starówki. Mieszkańcy stolicy wspominają ofiary Powstania Warszawskiego. Ten dzień obchodzony jest od 26 lat. Na Starym Mieście w Warszawie jest Przemek Lis. Przemek, co dzieje się dziś na warszawskiej Starówce? Kombatanci, mieszkańcy i przedstawiciele władz złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach upamiętniających ofiary walk na Starym i Nowym Mieście w Warszawie. To kolejny już dzień pamięci Starówki, który obchodzony jest z inicjatywy samych mieszkańców w rocznicę eksplozji czołgu Pułapki, który 13 sierpnia 1944 roku zabił kilkaset osób. To tragiczne wydarzenie oraz ofiary walki zbrodni niemieckich na terenie Starego Miasta w sposób szczególny wspominają dziś mieszkańcy stolicy. Pamiętajmy, że wszyscy, którzy tu zginęli, walczyli po coś i za coś dla nas, żebyśmy dzisiaj mogli mówić na tym placu po polsku. Przelewali swoją krew po to, żebyśmy my teraz mogli tutaj żyć. To byli najczęściej młodzi ludzie, którzy bardzo kochali swoją ojczyznę i gotowi byli poświęcić wszystko. Dzień Pamięci Starówki potrwa do wieczora. W tej chwili w archikatedrze świętego Jana rozpoczyna się msza w intencji ofiar Powstania Warszawskiego. Później warszawiacy i przedstawiciele władz złożą kwiaty i zapalą znicze w miejscu eksplozji czołgu Pułapki. Uroczystości zakończy o 20:00 widowisko na Placu Zamkowym Tu Polska, które ma być słowno-muzyczną kroniką Powstania Warszawskiego. Przemek Lis, dziękuję za relację. Komornik wszedł do domu imienia Józefa Piłsudskiego na krakowskich Oleandrach. Ten dom to jest symbol walk o niepodległość. Miasto przejęło jedno pomieszczenie, które znajduje się w gmachu. Pozostałe nadal zajmuje komendant Związku Legionistów Polskich, Krystian Waksmucki. Władze Krakowa chcą wyremontować popadający w coraz większą ruinę budynek, ale komendant nie zgadza się na to. Od kilkudziesięciu lat zajmuje budynek i walczy o jego zasiedzenie. Dotąd wszystkie rozstrzygnięcia sądowe były na korzyść miasta. To jest pierwszy krok, żeby budynek wrócił w ręce Krakowa i żeby mógł zacząć się remont, mówi rzecznik prezydenta Krakowa Monika Chylaszek. Udało nam się do tego budynku dostać, że mamy już tam swoje pomieszczenie. W tej chwili w tym pomieszczeniu jest jeszcze bardzo dużo rzeczy należących do komendanta Waksmuckiego i w najbliższym czasie ono będzie musiało być opróżnione. No i potem pewnie zostanie wyremontowane. Dodajmy, że miasto rozpoczęło już remont elewacji domu imienia Piłsudskiego na krakowskich Oleandrach. Ruszył nabór wolontariuszy do Szlachetnej Paczki i do Akademii Przyszłości. To są dwa ogólnopolskie projekty Stowarzyszenia Wiosna. Pierwszy polega na znalezieniu osób potrzebujących pomocy i darczyńców, którzy tej pomocy udzielą. W drugim chodzi o indywidualną pracę z uczniami, którzy z różnych powodów nie radzą sobie z nauką. Kto może zostać wolontariuszem? O tym koordynatorka projektów na Podkarpaciu, Karolina Magryś. Takim lokalnym herosem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat, ma ogromne chęci, żeby pomagać, chce się rozwijać, chce zmieniać trochę rzeczywistość, chce pomóc wygrywać zarówno rodzinom, jak i dzieciom w Akademii Przyszłości. Nabór wolontariuszy do obu projektów potrwa do końca września. Szczegółowe informacje można znaleźć w internecie. A kolejne informacje na antenie Trójki o 18:00. Zapraszamy. Teraz sport niemal prosto z Berlina. Tomasz Gorazdowski. Prosto z Berlina. Z walizeczką cię widziałem. Czyli wprost, tak. Te zakończone lekkoatletyczne mistrzostwa będziemy wspominać jeszcze przez jakiś czas. Na pewno, pewnie do mistrzostw świata, które za rok odbędą się w Dausze. Ale na razie jest co świętować. 7 złotych medali, 4 srebrne, 1 brązowy, mówi wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski. 7 złotych medali, a przede wszystkim styl, jakim te medale zdobywamy, jest naprawdę świetny. I wyniki, dzięki którym je mamy, no pokazują, że naprawdę jesteśmy mocni. Nie ma rekordów, ale przebić te 16 medali sprzed 60 lat będzie bardzo trudno. Jest lepiej niż było 2 lata temu, bo teraz na mistrzostwach nikogo nie brakuje. Tu naprawdę były wszystkie gwiazdy europejskiej lekkiej atletyki, no i wśród nich dużo Polaków. Trend jest stabilny, spadkowy niestety. Agnieszka Radwańska znowu spadła w rankingu WTA. Była 33, jest 38. Awansowała natomiast, niewiele, ale zawsze, z 61 na 60 pozycję Magdalinet. Na prowadzeniu znajduje się Rumunka Simona Halep. W tej kwestii też trend jest w jedną stronę stabilny. Portugalczyk Ricardo Sá Pinto został oficjalnie trenerem piłkarzy Legii. 45-letni Pinto był ostatnio trenerem Standardu Liège. Wcześniej prowadził m.in. Belenenses Lizbona, Crvenes Zvezda Belgrad czy Sporting Lizbona. Ale Legii nie prowadził. A skoro byliśmy w zasadzie przy tenisie, to kto jeszcze pamięta długowłosego Szweda z przepaską na czole? Tak, mowa o Bjørn Borgu. Teraz na korty ruszył Borg Junior. 15-letni syn jednego z największych tenisistów w historii właśnie wygrał Mistrzostwa Szwecji do lat 16. Czy będzie grał tak jak tata? Przypomnę, że tata w rankingu ATP w grze pojedynczej prowadził przez 109 tygodni. Działacze amerykańskiej ligi NBA potrafią robić swoją robotę. Mimo, że koszykówka to nie jest najpopularniejsza dyscyplina sportu w Stanach Zjednoczonych, NBA ma najwięcej fanów śledzących wydarzenia na portalach społecznościowych. 36 milionów na Facebooku, 30 milionów na Instagramie. Najmniej udzielają się ci z NHL na Facebooku. NHL ogląda tylko 4,5 miliona kibiców. Sport w Trójce jest w mediach społecznościowych. Na Twitterze na przykład. Tak. Prawda? Można śledzić tam także. Tak. Zachęcamy. Informacje pogodowe. Jutro przeważnie zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Możliwy będzie grad. Temperatura maksymalna w zachodniej połowie kraju od 22 do 26 stopni. We wschodniej od 25 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 15 sierpnia. Ekstra rabaty w sklepach MediaMarkt. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta obowiązuje również w sklepie internetowym oraz w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową, srebrną lodówkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za lodówkę Samsung No Frost zapłacisz teraz tylko 899 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Segregować czy nie segregować śmieci? A jeśli nie segregować, to czy płacić 4 razy tyle? Problemem oczywiście jest segregacja śmieci, ale jeszcze większym problemem jest to, że mimo tego, że wszyscy podobno już mamy podpisane umowy na wywóz śmieci, w moim lesie co chwilę są nowe wysypiska. Mieszkam w środku lasu, na Kaszubach, nieopodal Gdyni i to jest walka z wiatrakami. No właśnie, 2,2 i 7 trójek, co Państwo na ten temat myślą, bo są takie pomysły, są takie projekty. No jest taki zamysł, by ona ma się we wrześniu pojawić, nowelizacja przepisów stosownej ustawy, która ma wprowadzić czterokrotność opłaty za śmieci, które nie są segregowane. Załóżmy, ktoś za te segregowane płaci 15 zł, to za te niepodzielone na różne woreczki będzie płacił 60 zł. Czy to dobry pomysł, czy to niedobry pomysł? Do tematu jeszcze dzisiaj w audycji popołudniowej wrócimy. 227 3 ZD@polskieradio.pl 7135. Jesteśmy także na Facebooku. Zapraszamy do trójki. Z takiej małej miejscowości letniskowej Chojno koło Wronek w Wielkopolsce. U nas jest tak, płacimy do Urzędu Miasta za segregację. Mamy tych worków różnych, różnicowych, kolorowych 2 miliony. My to pięknie segregujemy, tym bardziej, że mieszkamy w lesie i chcemy, żeby było ładnie. Na to przyjeżdża raz w tygodniu taka wielka śmieciara, żółta, jakaś kolorowa i wszystkie worki, które stoją i tak wali do jednej śmieciary, więc czy rząd zrobi 4 razy droższe dla niesegregowalnych, czy 5 razy droższe, nie gra roli. My nie jesteśmy w Polsce przygotowani na coś takiego. No, ale może właśnie w taki sposób należy te nawyki powoli. Ja wiem, to wszystko bolesne i mozolne, ale jednak kształtować. Są takie pomysły, by za niesegregowane odpady płacić nawet 4 razy więcej. Co Państwo na to? 2,2 i 7 trójek. 14 minut po 17. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A teraz o innej, interesującej sytuacji. 9 znaków zakazu zatrzymywania się i postoju stanęło na ulicy Sobieskiego na jednym z osiedli w Rawie Mazowieckiej. Zakaz nie obowiązywał zbyt długo, bo tego samego dnia zakryto znaki niebieską folią. Zakryto na szczęście dla mieszkańców, bo uwaga, znaki stanęły w zatokach parkingowych wzdłuż ulicy. Mieszkańcy nie mogą się nadziwić, co pomysłodawca właściwie miał na myśli. Postawili znaki. Zakazu zatrzymywania i postoju, tak, prawda? Postawili znaki. Rano ja przyjeżdżałem, patrzę, że znaki są ustawione. Po południu jadę, są znaki zasłonięte i nie wiadomo dlaczego. To jest na pewno znak zakazu zatrzymywania się i postoju. I stoi pomiędzy parkingami. Czy dotyczy tego parkingu, czy tego? Nie wiem, bo być może i tego parkingu, ale tego to raczej nie. Prędzej tego, ale nie wiem, no. Jak to się stało, że na zatokach parkingowych stanęły znaki zakazu parkowania, próbuje wyjaśnić przewodniczący Rady Miasta, członek Komisji Prawa i Porządku Zbigniew Sienkiewicz. Mieszkańcy często mieli problem po prostu, żeby wyjechać. Samochód stał, mieli problem wyjechać. I prośba była, żeby na tym odcinku właśnie krótkim po prostu zrobić zakaz postoju parkowania. Nie wiem, dlaczego tak odczytano intencję. Tłumaczono się, że we wniosku Komisji Prawa i Porządku napisano, że zgłaszają to mieszkańcy posesji tutaj numer od 5 do 81. Zinterpretowano to w ten sposób, że postawiono zakazy postoju i parkowania od posesji 5 do 81. To miało dotyczyć tylko ciąg jakby właśnie przy domkach. I najbardziej jest niezrozumiałe chyba tamte znaki tam wcześniej, gdzie tam nie ma domków, a też tam postawili. No o co chodzi, bo postawione, teraz zakryte workami. Chyba w czym rzecz? Tam ciężko wyjeżdżać. Mówimy o tym tutaj jednym miejscu, a znaki stoją na całej wszędzie ulicy. No to były te znaki 2-3 dni. Później nakryte były. Było zebranie. No, żona powiedziała, co myślała. Głupie wymyślił, głupie postawił. Przyjechała później policja chyba za 3-4 dni. Kazały pozakrywać i jest spokój. No, ale to koszty. Burmistrz Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal. Projektant w ten sposób zaprojektował rozwiązania, że rzeczywiście ujął część ulicy, w której rzeczywiście można powiedzieć, że jest to zatoka parkingowa. I tutaj pani naczelnik zgodnie z tymi projektami wytycznymi to próbowała zrealizować, bo w rzeczywistości jak postawiono te znaki. Okazało się, że to rzeczywiście nie o takie rozwiązanie chodziło wszystkim. Troszkę mało tych miejsc parkingowych, prawda? Dlatego ludzie tam stawiali samochody na trawniku tu z tej strony i tam. Może dlatego o to im chodziło. No chore to jest, no ale trzeba się przyzwyczaić do tego. Co on ma oznaczać, taki zakaz? Specjalnie się przyjrzałem, bo tam widzę jest zakryte jeszcze widocznie któryś był, który obowiązywał kiedyś. No, taka troszkę komedia pomyłek. Postawienie tych znaków, gdzie wiadomo, że one stoją na wysokości zatoczek parkingowych, no na sam zdrowy rozsądek uważam, no absurd, no dosłownie. Nie wiem, czy Bareja by to wymyślił, no. Ktoś nie pomyślał. Coś. Nie. Oj, proszę panią, ile tu robię tych znaków takich jest, to co pani sobie dacie cyrki, że jest ukochany. Coś niesamowitego. Teraz trwają konsultacje dotyczące nowego oznakowania w ulicy Sobieskiego w Rawie. Tym razem ma być dobrze. Informacje na ten temat zebrała Katarzyna Grabowska z Polskiego Radia Łódź. Gdyby państwo mieli ochotę zobaczyć te znaki zasłonięte przez niebieskie folię, no może worki na śmieci, to proszę sprawdzić na Facebooku, wystarczy wpisać audycja popołudniowa albo zapraszamy do Trójki. Prawie 18 minut po 17, za chwilę Magda Skajewska będzie o tematyce międzynarodowej. Well, 17.20, tu program Trzeci Polskiego Radia, w studiu Magdalena Skajewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Niezwykle interesujące informacje płyną do nas z Rumunii. Niespokojnie na ulicach? Tak, rzeczywiście. Rumuni po raz kolejny wyszli na ulicę. Tysiące Rumunów demonstrowały przeciwko rządowi i przeciwko korupcji. Dlaczego? Co to oznacza? Jakie mogą być dalsze scenariusze rozwoju tej sytuacji? O tym już teraz. Zapraszamy do Trójki. Rumuńscy manifestanci, wśród nich wielu rumuńskich ekspatów, którzy mieszkają i pracują za granicą, domagali się między innymi ustąpienia premier Wioriki Dancili z Partii Socjaldemokratycznej. Słuchać było hasła sprawiedliwość, nie korupcja i partia złodziei. W piątek doszło nawet do starć z policją, która użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Setki osób zostało rannych. O sytuacji w Rumunii, czyli jednym z najbardziej skorumpowanych państw w Unii Europejskiej, porozmawiam dzisiaj z Państwa i moim gościem. W studiu Trójki jest pan Jakub Pieńko, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Niezadowolenie i frustrację Rumunów widzimy właściwie od wielu miesięcy. Od początku ubiegłego roku Rumuni wychodzą na ulicę przeciwko korupcji, przeciwko rządowi. Co było takim bezpośrednim impulsem do tych ostatnich weekendowych protestów? Piątkowe protesty skupiły przede wszystkim emigrację rumuńską. Musimy pamiętać, że około 2 miliony spośród 22-milionowego narodu mieszka obecnie poza granicami we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. I impulsem do tych ostatnich wydarzeń były zdarzenia z początku wakacji. Wówczas Parlament rumuński przegłosował nowelizację kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, które zmieniały definicję przestępstwa nadużycia urzędu. A pod właśnie tym pojęciem identyfikowana jest większość przestępstw o charakterze korupcyjnym. I na czym polegają zmiany? Otóż według tej nowej definicji urzędnik może popełnić przestępstwo nadużycia władzy wyłącznie w godzinach pracy. Po drugie, musi odnieść korzyści materialne albo on sam, albo jego najbliżsi do drugiego stopnia pokrewieństwa. I tutaj ta zmiana była obliczona przede wszystkim na rzecz jednego człowieka. Zmiana ta miała uratować wolność prezesowi Partii Socjaldemokratycznej, Liviu Draghi. Który jest chyba taką szarą eminencją w Rumunii, prawda? On kontroluje rumuński rząd, trochę z tylnego siedzenia. Tak, on formalnie jest wyłącznie marszałkiem Izby Deputowanych. Natomiast faktycznie z tylnego siedzenia kieruje rządem. Sam miał ambicje zostać premierem, ale nie mógł tego osiągnąć, ponieważ ze względu na sprawę jeszcze z czasów, kiedy był politykiem samorządowym, został skazany na wyrok w zawieszeniu, a jako osoba skazana nie mógł zasiadać w rządzie. Zmiany w prawie, które są wielokrotnie uznawane za takie, które osłabiają walkę z korupcją w Rumunii. Odwołanie szefowej Narodowej Dyrekcji Antykorupcyjnej, która przyczyniła się do wzrostu spraw przeciwko korupcji. Jak rząd takie zmiany, które mogą być uznawane i są uznawane przez wielu za bardzo kontrowersyjne, jak rząd to argumentuje? Tutaj sam Draghi przedstawia te dążenia jako walkę z tak zwanym państwem równoległym. Buduje taką narrację, jakoby w Rumunii istniał spisek prezydenta Iohannisa, służb specjalnych, organów ścigania, prokuratury, sądownictwa. I celem tego spisku jest kompromitacja polityków PSD, preparowanie spraw korupcyjnych w celu właśnie doprowadzenia do ich politycznego upadku i odsunięcia tego ugrupowania od władzy. Wspomniał pan o prezydencie Klausie Iohannisie, który wspierał protestujących w zeszłym roku. Teraz powiedział, że działania policji były nieuzasadnione. Te brutalne starcie, do których doszło w piątek. Jak pan postrzega rolę prezydenta w tej całej sytuacji? Tutaj musimy zauważyć, że rządząca koalicja PSD i Sojuszu Liberałów i Demokratów ma zdecydowaną większość w parlamencie.

Taki jest początek. Zapraszamy do Trójki. Program trzeci Polskiego Radia, 17.31. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dziś ekonomicznym tematem numer jeden jest Turcja i krach walutowy. Donald Trump nałożył na Ankarę kolejne cła po decyzji o zatrzymaniu w więzieniu amerykańskiego pastora. To wydarzenia z końcówki zeszłego tygodnia, ale dopiero dzisiaj rynki miały czas, by odreagować. Od rana turecki bank centralny uspokajał, że zrobi wszystko, by zahamować burzę na rynku walutowym, ale kurs liry wariował, mówi dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Ostatnie dni to już prawdziwa panika na rynku. Erdogan lał benzynę na palący się wokół niego ogień, czy to w kwestii stóp procentowych, powtarzając raz jeszcze, że nie widzi sensu ich podnoszenia, czy to w kwestii pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, która mogłaby uspokoić sytuację na rynku walut, natomiast Erdogan wykluczył taką opcję, czy to wreszcie w kwestii samego kursu walutowego, sugerując swoim zwolennikom, żeby tak naprawdę nie przejmowali się kursem, mimo że wiadomo, że tak ogromna deprecjacja liry nie tylko sprawia, że import jest bardzo drogi, ale też po prostu przełoży się w bardzo szybkim okresie na niekontrolowany wzrost inflacji. Osłabienie tureckiej liry oznacza spadek również dla całego koszyka walut krajów rozwijających się, w tym również Polski. Więc zajrzyjmy teraz na rynek walutowy. Euro kosztuje 4,31, dolar 3,77, frank 3,80, a za brytyjskiego funta płacimy 4,83. Do tematu Turcji wrócimy jeszcze w temacie bardzo ważny projekt. Program o godzinie 18.30. Zapraszam w imieniu Błażeja Pruśniewskiego. Sytuacja. I więcej o tym rzeczywiście po 18.30, bo to jest bez dwóch zdań, proszę Państwa, najważniejszy temat gospodarczy, no taki rynkowo-finansowy, najważniejszy temat dnia, te słynne koszyki, prawda, Marcinie? To znaczy my się znajdujemy w tym koszyku tak zwanych państw rozwijających się. No jak jest jakaś afera, jak jest jakieś zamieszanie, to złoty też dostaje. Ale możemy pocieszyć wszystkich, że to jest chwilowe zamieszanie na rynku. Oj, aby tak rzeczywiście było przy okazji frank szwajcarski. Zawsze wtedy drożeje, bo to waluta uznawana za bezpieczną. Czy będzie, proszę Państwa, bezpiecznie w pogodzie? No, jakichś wyjątkowych zjawisk w porównaniu do tego, co w ostatnich dniach nie przewidujemy. W nocy na wschodzie nawet bezchmurnie, zachmurzenie małe, co najwyżej. Na północnym wschodzie lokalnie mogą się pojawić mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane może wzrastać do dużego. Jaka temperatura w nocy? Od 16 do 20 stopni. Jedynie na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich. Tam chłodniej. Od 13 do 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko jutro w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Partnerem festiwalu jest PKO Bank Polski. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto. Teraz bilety polskich linii lotniczych LOT w wielkiej wakacyjnej promocji. Europa już od 199, Azja i Ameryka Północna od 1799 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i co z tymi śmieciami Państwo piszą? Ja mam takie proste rozwiązanie, pisze pan Paweł. Problemu śmieci. Może niech firmy recyklingowe płacą nam za odpady nadające się do recyklingu od i po problemie. zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Tęsknię. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stoił mumy. Wierność trudna jest widocznie. Zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z rozsznurowanymi butami. I jesteś zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój plem. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z rozsznurowanymi butami. Temat śmieci, czterokrotność stawki, czterokrotność opłaty za te śmieci, które nie są segregowane. Jest taki pomysł, pojawi się taka nowelizacja we wrześniu. Pan Maciej pisze na naszej facebookowej stronie, proszę znaleźć, zapraszamy do Trójki albo audycja popołudniowa. Wiele razy słyszałem, że ktoś dopatrzył się zrzucania sortowanych odpadów razem do jednego kontenera. No to prawda, ten problem pojawia się także w Państwa telefonach. Niektórzy nawet rezygnują z sortowania, z tego właśnie powodu. Nie słyszałem jednak nikogo, pisze dalej pan Maciej, kto zastanowiłby się na głos, dlaczego tak się robi. Dla mnie odpowiedź wydaje się prosta, ponieważ nie ma pewności, jeśli chodzi o mieszkańców, co mieszkańcy wrzucają do poszczególnych worków, to i tak odpady są sortowane w sortowni. Dzielenie na różne rodzaje sortowanych śmieci wymyślono moim zdaniem po to, byśmy bardziej świadomie to czynili. W dużych ośrodkach miejskich odchodzi się od sortowania szczegółowego, dzielimy odpady tylko na suche, na mokre i na szkło. No, tak jest rzeczywiście na przykład w Warszawie, co wydaje się jeszcze bardziej rozsądne, konkluduje pan Maciej. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość. Państwo także w tej sprawie dzwonią. Uważam, że te śmieci po lasach to przede wszystkim są odpady z jakiejś działalności gospodarczej albo poremontowe, bo ten temat nie został jakby do końca uregulowany, nie jest jakby możliwe do skontrolowania. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Na zegarach prawie 17.41. Zdrowy pracownik nie korzysta ze zwolnień lekarskich, jest sprawny i wydajny. Wychodząc z tej powszechnie znanej prawdy, Ministerstwo Zdrowia zainicjowało społeczny program Pracodawca Zdrowia. Przyjęta formuła konkursu ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, regularne badania pracowników i czas wolny od zajęć służbowych na ich wykonanie, tłumaczy rzecznik resortu zdrowia Krzysztof Jakubiak. Idea programu Pracodawca Zdrowia polega na tym, żeby pobudzić pracodawców do działań na rzecz osób, które zatrudniają. Powołaliśmy kapitułę tego konkursu. Przedstawiciele związków zawodowych, przedsiębiorców, pacjentów, również lekarze, klinicyści. Chcemy, aby każdy pracodawca, który dba o pracowników, mógł wystąpić o taką honorową nazwę Pracodawca Zdrowia i my z przyjemnością wszystkim, którzy będą na to zasługiwać, przyznamy taki tytuł. Pracodawca, specjalnie podkreślam, z myślnikiem, czyli Pracodawca Zdrowia. To jest nowy program. Państwo są w kapitule. Tak, jesteśmy. Jest to, wydaje mi się, no, bardzo cenna inicjatywa. Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. Dzisiaj mamy rynek pracownika i ten certyfikat daje pracodawcom możliwości konkurowania o pracowników. Są firmy, które wykupują abonamenty. No, to już się dzieje, związek takie abonamenty wykupuje, ale tutaj chodzi trochę o coś więcej. Różnego rodzaju cykl badań profilaktycznych. Jedyne, co można by było do ministra mieć postulat, by jakoś opisał te badania, bo my przedsiębiorcy świata nie widzimy poza tam produkcją tych mioteł czy śrubek i niekoniecznie się znamy na medycynie. Od czego taki pracodawca powinien zacząć? Zaleciłabym jako profilaktykę prowadzoną przez pracodawców. Internista dr Hanna Białecka-Banaś. Badania podstawowe typu morfologia, glukoza, lipidogram, badanie tarczycy, a z podziału na płci dołożyłabym do tego dla mężczyzn PSA, a dla kobiet USG piersi i cytologię co 2 lata. Oczywiście promocja zdrowego stylu życia to jest rzecz podstawowa, czyli zaprzestanie palenia, zwiększenie aktywności fizycznej, dieta ubogotłuszczowa. Stołówki pracownicze też powinny to uwzględniać. Teraz mamy przecież w każdym prawie zakładzie pracy przynajmniej bufet, który wydaje posiłki i powinien pracodawca również zwrócić na to uwagę. Niesmażone, żeby to nie były ociekające tłuszczem dewolaje, frytki i inne rzeczy. My tam w warunkach zapisaliśmy, że pracodawca powinien działać na rzecz ograniczenia stresu. Stres jest bardzo chorobotwórczym czynnikiem. Stres można zredukować w pracy, wszystko zależy od ludzi. Bardzo dużo zależy od osób sprawujących bezpośrednie zwierzchnictwo nad pracownikami. Jeżeli odpowiednie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, umiejętnościami kierowałyby grupami osób, byłoby to pozbawione stresu. Jeżeli już ktoś do tej pory wpadł na to, jakiś pracodawca nadgorliwy, i już może się czymś wykazać w stosunku do swoich pracowników, którzy to potwierdzą, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już taki wniosek wypełnił. Taki ktoś, kto dba o swoich pracowników, może się zgłaszać choćby dzisiaj. A wszystkie informacje o zasadach udziału w konkursie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. A zdrowiem pracowników zainteresowała się Ewa Dudzińska. Tu program Trzeci Polskiego Radia za 16 minut 18, za chwilę Puls Trójki, Magdalena Uchaniuk-Gadowska i jej goście. I was a sparrow that followed you around. You didn't travel far. Well, that is what I found. You like to shop in Mette and luncheon at Hovan's. And you bought your cake from Lindner, from the lady with no bra. But z Trójki. Magdalena Uchaniuk-Gadowska, witam Państwa bardzo serdecznie. A w studio gość, pan profesor Tadeusz Iwiński, wieloletni polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się słuchaczom przede wszystkim. A w studio w Gdańsku pan Andrzej Gwiazda, wieloletni opozycjonista, założyciel Solidarności. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Drodzy państwo, od kilku dni mamy swoisty festiwal wokół zbliżającej się rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mówimy tutaj o wydarzeniach związanych z Westerplatte. Z jednej strony minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, z drugiej strony prezydent Gdańska pan Paweł Adamowicz. Chodzi o apel poległych i uczestnictwo bądź nieuczestnictwo wojska w tychże obchodach. Jak pan profesor odnosi się do tego, czy wojsko powinno brać w tych obchodach udział? I jak pan ocenia całe to zamieszanie? No, oceniam to z prawdziwą przykrością. Sam, gdy byłem członkiem rządu Leszka Millera i Marka Belki, bodajże dwukrotnie uczestniczyłem wtedy, gdy o tej słynnej godzinie 4:45, gdy pancernik Schleswig-Holstein te pierwsze salwy skierował przeciwko Polsce. I nigdy nie było takiego sporu. I wydawało mi się, że pewne rzeczy powinny Polaków łączyć i mało coś jest czarno-białego, ale ja nie uważam, żeby przeciwstawianie żołnierzy harcerzom czy harcerzy, czy vice versa było rzeczą właściwą, że to jest takie trochę małe i że wojsko powinno być, ale jeżeli jest taka tradycja, że harcerze czytają apel, to nie widzę przeszkód. Co na to zamieszanie powie pan Andrzej Gwiazda, bo pan przecież w Trójmieście mieszka, pan to obserwuje z bliska. Oczywistą rzeczą jest, że niemiecki atak, podstępny atak, bez wypowiedzenia wojny, złamanie traktatów i podstępny atak na polską placówkę w Gdańsku jest sprawą bez wątpienia oczywistą i oczywiście wojskową. Znaczy, nikt nie kwestionuje. Apel poległych żołnierzy powinien odczytać oficer i to nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast harcerze uważam, że powinni też uczestniczyć w tym i byłby problem ewentualnie, ponieważ jest to święto ogólnonarodowe, święto państwowe i uroczystości państwowe, to byłby problem, jak wybrać reprezentację z całej Polski harcerzy, żeby na tę uroczystość przywieźć. Dlatego, że harcerze nie są bogaci. Ale panowie, a może po prostu pan Paweł Adamowicz rozpoczął już kampanię samorządową, bo przecież wszyscy teraz mówimy o Gdańsku, wszyscy mówimy o tym, co się będzie działo przy Westerplatte. Ja uważam, że to jest spór, który jest sporem małym pewnie, w którym jakąś cząstkę odpowiedzialności ponosi prezydent Gdańska i pewnie minister obrony narodowej, bo tyle lat to wszystko funkcjonowało. Nam w ogóle, Polakom, ja wiem, że pan Andrzej Gwiazda jest przeciwnikiem i to ostrym obrad okrągłego stołu, ale nam w ogóle w Polsce, my nie potrafimy się, pierwszy bodajże Norwid użył tego powiedzenia, nie potrafimy się pięknie ale różnić. Ale panowie co do tego są zgodni, że wojsko powinno być obecne. Powinno być, natomiast to nie jest słynny filozof duński, tyle lat temu napisał książkę Albo, albo, a to nie jest albo, albo, to powinno być a inne kwestie to są techniczne. Powtarzam, tyle lat i także po zmianie ustrojowej to wszystko funkcjonowało dobrze, więc to mnie to bardzo dziwi. Pan Andrzej Gwiazda, nie wiem, czy słyszał o takim apelu, o takim apelu, który skierował do władz harcerstwa polskiego pan harcmistrz Jerzy Bukowski. Zaapelował on, żeby harcerze przynajmniej na ten czas sporu wyłączyli się z tych uroczystości, dopóki ten spór nie zostanie zakończony. Czy pan uważa, że tak powinien Związek Harcerstwa Polskiego postąpić? Pan Andrzej Gwiazda. Nie wiem, no być może jest to decyzja słuszna, ale tutaj omijamy zasadniczą rzecz. Jeżeli to jest kampania wyborcza, to Adamowicz powinien sobie wybrać jako kampanię któreś z niemieckich miast, a nie Gdańsk. Jego uporczywe podlizywanie się Niemcom to nie chodzi o zachowanie dobrych stosunków. Spotkałem wielu Niemców, którzy czują się odpowiedzialni za II wojnę światową, ale przypomnę sprzed kilku lat, kiedy była zaproszona delegacja również niemieckiego okrętu, który tą wojnę rozpoczął. I obrońca Westerplatte odmówił podania ręki. Dlatego, że postąpili zdradziecko, nie postąpili zgodnie z honorem, czyli utracili zdolność honorową, czyli utracili zdolność podawania ręki. Ja pamiętam. To jest oczywiste. Pamiętam. I dalej... Jeden z członków załogi atakującej Westerplatte powiedział, no cóż, no, że gdyby Polacy się nie bronili, to by nie zginęli. Pan, to byśmy ich nie musieli zabijać. Ja pamiętam tamten incydent, ale przepraszam, co ma piernik do wiatraka, że użyję mało eleganckiego sformułowania. My nie potrafimy się w ogóle pojednać. Polsce są potrzebne trzy wielkie historyczne pojednania. Bez... hierarchii, pojednanie polsko-niemieckie, które wydawało się, że już nastąpiło, a w tej chwili rząd PiS, czy pewne jego elementy, tej ekipy, no, wyraźnie stymuluje nastroje antyniemieckie w Polsce, używając często nieeleganckich słów. To jest pojednanie z Rosją. To są trzy etapy. Porozumienie, pojednanie i wybaczenie. I trzecie z Ukrainą. I my w tej chwili jesteśmy w różnym stopniu skłóceni z trzema największymi sąsiadami. Pan chce budować na przykład dobre stosunki z Ukrainą, patrząc na to, jak oni gloryfikują jednak UPA, jak oni gloryfikują ich przywódców. To jest bardzo ciężkie, ale wróćmy do meritum, wróćmy do tej sprawy, na temat której dzisiaj chcemy porozmawiać. Czy pan Andrzej Gwiazda widzi jakąś możliwość porozumienia pana Błaszczaka z panem Adamowiczem? Nie widzę tutaj potrzeby porozumienia. Dlaczego? Adamowicz, to przecież jest potrzebne, żeby te obchody były Adamowicz wspólne. Adamowicz jest prezydentem regionalnego, prezydentem miasta, jednego z miast polskich i podlega decyzjom rządu. Czyli uważa pan, że to może lepiej by było zrobić tak, niech pan mnie posłucha, czyli może by było warto zrobić tak, żeby te uroczystości na Westerplatte były organizowane przez władze państwowe, na szczeblu państwowym. Może tak by było lepiej. No ale dobrze, chyba nie chodzi o to, co się stało z Placem Zwycięstwa w Warszawie. Że wojewoda pisowski, były burmistrz zresztą Woli, no on w sposób dość kręty, żeby nie powiedzieć krętacki, w sensie prawnym, nagle przeniósł jurysdykcję nad tym placem z miasta stołecznego Warszawy do rządu, czyli a on jest przedstawicielem jako wojewoda rządu. Więc dla mnie to jest sztuczny problem. Ja pamiętam, kto go wywołał, panie profesorze? Ja nie wiem, kto to wywołał, no ale czym jest problem, żeby... Może niech pół apelu czyta żołnierz, niech połowę apelu czyta harcerz. Pan, się, to przy, w ogóle jest sztuczna, pan Andrzej Gwiazda to w ogóle jest się sprawa, przyłącza no. do tego zdania? Jeżeli to była decyzja bezprawna, to jest jeden jasny wniosek, że mamy wadliwe prawo i trzeba go naprawić. No dobrze. Jeżeli słuszne decyzje są sprzeczne z prawem, to nie znaczy, że decyzje są niesłuszne, tylko że prawo jest złe. I ja bym tutaj przypomniał Marksa. Może będzie przekonywujący. Marks powiedział, cenzura nigdy nie może być prawem, nawet gdyby ją sankcjonowało 1000 ustaw. To tak podsumujmy tę sprawę związaną z Westerplatte i na koniec chciałabym się panów zapytać, bo ostatnio głośno zrobiło się w kontekście obchodów rocznicy. 1 sierpnia został zablokowany marsz upamiętniający rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Tę decyzję podjęła pani Ewa Gawor. Teraz pojawiają się informacje, że była to wieloletnia pracowniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Czy tutaj może być słuszność takich decyzji, słuszność takich idei, czy to jest po prostu przypinanie teraz łatki takiej urzędniczce? I to jest pytanie do pana Andrzeja Gwiazdy. Oczywistą rzeczą jest, że pani Walc, prezydent Warszawy, doskonale wiedziała, jakiego narzędzia używa i w jakim celu używa tego narzędzia. Czyli nie było to według pana przypadkowa decyzja? Być może jest przypadkowa, ale jestem dosyć daleki od posądzania ludzi na stanowiskach o zidiocenie, więc przypuszczam, że pani prezydent Warszawy celowo użyła takiego narzędzia. Takimi narzędziami jest pani Gawron, pan Mazguła. Dobrze, i ostatnie kilka słów pan Tadeusz. Ja mam zupełnie odrębne stanowisko. Wie pan, my oboje kończyliśmy politechniki, pan gdańską, ja warszawską. To wymaga ścisłego myślenia. Otóż to, że pani Gawor pracowała w MSW i zajmowała się zwłaszcza PESEL-em, ewidencją pojazdów, ludzi i tak dalej, to nie ma nic do rzeczy. Po drugie, i Stanisław doktor habilitowany Cęckiewicz, który jest jednoosobowym lustratorem, no zachowuje się dość dziwnie, bo za chwilę będzie lustrował może własną rodzinę. Więc według mnie i lewica stoi na tym stanowisku, od dawna zresztą nie tylko lewica, obóz narodowo-radykalny należy zdelegalizować. Ostatnio mówił przed w tym studio to pan Rafał Trzaskowski, SLD i Platforma mówią jednym głosem. Mówił pan profesor Tadeusz Iwiński, wieloletni polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję. Dziękuję w studio bardzo. Gdańsku był obecny pan Andrzej Gwiazda, opozycjonista, założyciel Solidarności. Dziękuję panu. Do widzenia państwu. Życzę miłego popołudnia. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polska papryka czerwona tylko 3,69 za kilogram, a awokado zielone 44% taniej. Jedynie 2,79 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Były manifestacje radości, wesołe pod każdym względem, dlatego że i niepodległość nastąpiła, i jednocześnie skończyła się wojna. Fajerwerków nie puszczono, bośmy jeszcze byli za biedni na to. Wolność po 123 latach. Audycje Polskiego Radia. Sylwetki ojców niepodległości. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. 7 płytowych niespodzianek. Na 7 tygodni lata. www.sklep.polskieradio.pl. Tak długo czekam, ale... Selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.